maskelerden, sahtelerden bıktım artık. Doğru insan kimse gelsin bulsun beni. Hayallerden, rüyalardan geçtim artık. Eksiyle fazlasıyla sarsın beni. Karşıma yolda orada burada çıkmıyor ki. Zaten gözler her geçene bakmıyor ki. Olursa padişah torunu soylular tohumu. Beni yorar mı yoran? Yok öyle sevmeden birini mantık evliliği. Beni bozar mı bozar? Olursa padişah torunu soylular tohumu. Beni yorar mı yorar? Yok öyle sevmeden birini mantık evliliği. Beni bozar mı bozar? Maskelerden, sahtelerden bıktım artık. Doğru insan kimse gelsin bulsun beni. Hayallerden, rüyalardan geçtim artık. Eksiyle fazlasıyla sarsın beni. Karşıma yolda orada burada çıkmıyor ki. Zaten gözler her geçene bakmıyor ki. Olursa padişah torunu soylular tohumu. Beni yorar mı yorar? Yok öyle sevmeden birini mantık evliliği. Beni bozar mı bozar? Bozar mı bozar?